systemowi zagrodowemu. Specjalne warunki i dłuższa hodowla wpływają na jakość i wyjątkową delikatność jego doskonałego dietetycznego mięsa. A już od tego czwartku kurczak zagrodowy kosztuje tylko 9,99 za kilogram. Tylko 9,99. No i to jest nowość na weekend. Lidl. Mądry wybór. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i miesięcznik Fokus. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład odtwarzacz MP4 Sony Walkman z pamięcią wewnętrzną 8 GB, technologią ClearBus oraz z dodatkowymi słuchawkami w zestawie za jedyne 299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Amy Winehouse przed 17, a po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 30 dzień maja, jest piątek, audycja popołudniowa. Prawie minuta po serwis. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Czwarty przypadek afrykańskiego pomoru świń na Podlasiu. Rolnicy boją się kolejnych strat. Znów będzie zawirowanie na rynku cenowym. Obawiamy się tego. Serbowie w Nowym Sączu proszą o pomoc po powodzi. Sytuacja w ich kraju nadal jest katastrofalna. Barack Obama i kilkunastu przywódców z krajów Europy. Mieszkańcy Warszawy powinni się przygotować na spore utrudnienia już we wtorek. Dzisiaj o północy mija termin, w którym rolnicy ze strefy buforowej mogą ubiegać się o dopłaty do sprzedaży trzody chlewnej w związku z afrykańskim pomorem świń. Bruksela dała finansowe wsparcie, więc środków jest wystarczająco dużo. Problem jednak w tym, że z rekompensat nie mogą korzystać rolnicy spoza strefy buforowej, którzy też ponieśli straty, mówi Janusz Lech z Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej. Powstała taka swoista panika, że nie będzie można sprzedawać tak jak w strefie, że strefa zostanie rozszerzona i tutaj bardzo dużo środków rolnicy stracili. Rzędu na 30 tysięcy na jednej dostawie. Takie były różnice, gdyby sprzedano o tydzień wcześniej lub o dwa tygodnie później. Tymczasem rolnicy mają kolejne zmartwienie. Główny lekarz weterynarii potwierdził wystąpienie czwartego przypadku afrykańskiego pomoru świń na Podlasiu. Hodowcy boją się ponownego spadku zainteresowania wieprzowiną i załamania cen. Janusz Krasnodębski tłumaczy, że stara się chronić swoje gospodarstwo przed chorobą, ale ryzyka zarażenia nie da się wyeliminować w 100%. Zainstalowaliśmy nowe systemy zabezpieczenia, czyli dodatkowe wygrodzenia. Staramy się na przykład jeszcze nie wpuszczać zwierząt, kontrolować zamykanie brami i tak dalej. Na tyle, ile mogliśmy przemieszczenie się bezpośrednie, to zabezpieczyliśmy. A resztę to po prostu, rozumiecie państwo, zależy od czynników zewnętrznych i nie tylko od nas. Embargo na naszą wieprzowinę wprowadziły Rosja i Ukraina. Kijów obiecał, że zniesie ograniczenia na początku czerwca, ale to było jeszcze przed informacjami o kolejnych przypadkach afrykańskiego pomoru świń. W Polsce po ostatnich opadach duże straty. Są ludzie, którzy stracili dorobek życia, ale tym razem dużo gorzej jest w Serbii. Tam największa powódź w historii zabiła 51 osób. Ludzie stracili domy, a szkody szacowane są na 2 miliardy euro. Sytuacja jest cały czas dramatyczna, mówi w Nowym Sączu Dragan Ostojnic z samorządu Obrenowac, najbardziej poszkodowanego przez wielką wodę. Masakr. I mój dom. Jestem wszystki pod wodą. Tam nic nie ma. Ni meblo, ni parkiet, nic nie ma. Teraz ma woda tam blisko hotela Obrenovac, okolo 2 metri. Problem jest infekcja, derezizacija. Nie ma woda, nie ma pronta. Cijelo mjesto Obrenovac będzie mrtwo. Serbia prosi o pomoc. Liczy się każda, choćby najmniejsza, bo brakuje nawet artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci. Pomagamy jak możemy. Pierwszy transport z darami już dotarł do Powodzian, informuje Andrzej Zarych ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Środki czystości, woda mineralna, to są one najpotrzebniejsze w takich momentach. No i dwie pompy do pompowania szlamu, czyli do oczyszczenia piwnic. Wręcz obowiązek pomagać partnerom, bo po to się podpisuje umowy partnerskie, a przyjaciół poznaje się w biedzie. Obrenowac zostało w całości zalane wodą. Ponad 20 tysięcy mieszkańców musiało uciekać ze swoich domów. Zbiórkę dla ofiar powodzi na Bałkanach organizuje m.in. Polska Akcja Humanitarna i Caritas. Będą korki i pozamykane ulice. W skrócie, mieszkańcy Warszawy w najbliższych dniach nie będą mieli łatwego życia. Ponad 40 delegacji z całego świata, przywódcy państw i rządów, a także koronowane głowy przyjadą na uroczystości z okazji 4 czerwca. Barack Obama do Polski przyleci we wtorek przed południem, a to oznacza, że wtedy rozpoczną się kłopoty komunikacyjne. Ulice, którymi prezydent Stanów Zjednoczonych będzie się poruszał, będą czasowo wyłączone z ruchu. Na Okęciu samoloty z zaproszonymi na uroczystości gośćmi będą zresztą lądować co chwilę, a to oznacza w praktyce paraliż ulic prowadzących na lotnisko. Dlatego przede wszystkim zachęcamy do tego, kto musi dostać się na lotnisko, niech korzysta z kolei. Nie przewidujemy tutaj żadnych utrudnień. Mówi Jarosław Jóźwiak ze stołecznego ratusza. Miejsc, które należy 3 i 4 czerwca omijać szerokim łukiem, jest więcej. Potem ograniczenia mogą wystąpić w okolicach hoteli, w których zatrzymują się delegacje, przede wszystkim Regency Warsaw, Sheraton i Marriott, gdzie będzie mieszkała delegacja amerykańska. Również mogą zdarzyć się pewne utrudnienia w miejscach, gdzie odbywają się uroczystości. Główne punkty obchodów 25. rocznicy wyborów to uroczystości na Placu Zamkowym, posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i gala Nagrody Solidarności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niezapomniane widoki gwarantowane. W Barcelonie rozpoczyna się 4. tydzień hotelowych tarasów. Organizatorzy przygotowali około 200 darmowych imprez, a prawie 60 hoteli zaprasza na swoje tarasy, często usytuowane na najwyższych piętrach budynków i zazwyczaj dostępne wyłącznie dla gości. Zwykle na decyzję, który hotel wybrać, miał przede wszystkim wpływ widok z tarasu. W tym roku chętnych do wzięcia udziału w imprezie czeka trudniejsze zadanie, bo każda z placówek przygotowała program kulinarno-kulturalny. Od 7 wieczorem do świtu na tarasach rozbrzmiewać będzie muzyka, a goście będą mogli wziąć udział w pokazach gastronomicznych, spektaklach iluzjonistów, a nawet w recitalach pieśniarzy operowych. Chętni nauczą się robić koktajle i przyrządzać zakąski czy piec ciasta. Na podjęcie decyzji będą mieli w tym roku więcej czasu, bo tydzień tarasów wyjątkowo trwa aż 10 dni. Organizatorzy imprezy, cech hotelarzy oczekują, że weźmie w niej udział ponad 20 tysięcy osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz to tyle. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Michał Gąsiorowski w studiu. Witam. Zatem wiadomości sportowe. Tak jest. Życiowy sukces, sensacja, grzmią dziś chorwackie media i to nie jest dla nas dobra wiadomość, bo chorwackie media mają powód. 72. w rankingu Chorwatka Alia Tomjanović ograła dziś w dwóch setach Agnieszkę Radwańską i awansowała do 4. rundy French Open. Oni mają powód. My niestety nie mamy do radości. To nie był ani piękny, ani wyjątkowo zacięty mecz. Tomjanović zwyciężyła do 4 i do 4 i pokonała Radwańską momentami jej własną bronią, bo bezlitośnie posyłała dropshot za dropshotem. Myślę, że to nie był mój dzień. Zaczęłam zbyt wolno i już było 5-1 dla rywalki. Walczyłam, prawie się udało, ale przegrałam seta. Ona grała znakomicie, ja miałam swoje szanse, ale ich nie wykorzystałam i przez to przegrałam mecz. Po porażce Polki w 1/8 turnieju nie ma już 3 najwyżej rozstawionych tenisistek. Jedynki Sereny Williams, dwójki Lina i trójki Agnieszki Radwańskiej. I proszę sobie wyobrazić, że taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w całej historii tego turnieju. O awans do 4. rundy za chwilę powinien powalczyć Jerzy Janowicz, a zmierzy się z faworytem gospodarzy Zhou Wilfriedem Tsongą. W międzyczasie swoje mecze wygrali już Nowak Dziokowicz, Roger Federer, a także Samantha Stosur. Podglądamy na antenie Eurosportu, co dzieje się w Paryżu, ale na razie niestety pada i coś nie zanosi się, żeby szybko zaczęli. Ale może, może. Zobaczymy. Jazda indywidualna na czas w Giro d'Italia. Dziś rozstrzygnie się prawie wszystko, bo to już 3. etap od końca. Niecałe 30 kilometrów, ale ponad 20 pod górę. Rafał Majka, który miał ostatnio problemy zdrowotne, zmobilizował się, walczył na całego, ale niestety już widać, że brakuje mu sił i chyba nie ma szans na utrzymanie 3. miejsca w klasyfikacji generalnej. Poza zasięgiem jest jak na razie Kolumbijczyk Nairo Quintana, który wszystko na to wskazuje, nie dość, że pozostanie liderem, to jeszcze powiększy przewagę. Do mety ma mniej więcej 3 kilometry. I na koniec dwie wiadomości trenersko-piłkarskie. Arsene Wenger już chyba do emerytury pozostanie w Arsenalu Londyn. 64-letni szkoleniowiec przedłużył kontrakt z kanonierami do 2017 roku. Od 18 lat pracuje w tym klubie i tak już chyba zostanie. W Maladze miejsce nie zagrzał za to Bernd Schuster. Odchodzi z klubu, a jego miejsce zajmie Javier Garcia, dotychczasowy szkoleniowiec Osasuny.

Panie Jacku, co tam dobrego? Halo? Witam, panie redaktorze. Witam pana. Ja pomału rozumiem, dlaczego panowie, czyli pan i pan redaktor Bałkuski nigdy nie popełnią tego przestępstwa pod tytułem napad na bank, ponieważ... Ale mamy w planach. No, macie w planach, ja to rozumiem, ale teraz rozumiem, dlaczego to tak długo trwa, bo wy musicie się przyzwyczaić do siebie, ponieważ zakładając już matki przed wejściem do tego banku, no to byście się wzajemnie ugotowali i po prostu nawet nie wejdziecie do tego banku. Pomijam fakt, że ja już sobie wyobraziłem podczas tej rozmowy, kiedy redaktor Wałkuski jest prokuratorem i oskarżał tego 19-latka, który o mało się nie udusił, a pan musiałby wydać wyrok. Czy na przykład jakby panowie przystąpili do operacji w maseczkach nad jakimś biednym pacjentem, to że cała służba zdrowia by tam rechotała. Krótko mówiąc, mówimy o szczęściu, że pracujemy w tych, a nie innych zawodach, prawda? Tak. Znaczy my jak my, no. Pan może mówić o szczęściu na przykład. Tak. Pozdrawiam. Można jeszcze powiedzieć, że panowie odpadają z konkursu nagrywania piosenki, bo też wam się to nie uda, jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia w Trójce. Pozdrawiam. Kwadrans po 17. Do usłyszenia. Dwóch chirurgów naczyniowych, dajmy na to. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie lekarzy tych nieszczęsnych. Znaczy tak, moim zdaniem to Ministerstwo Zdrowia powinno zrobić taką akcję, żeby po prostu opublikować listę z nazwiskami tych lekarzy. Pan mówi o deklaracji wiary. Tak jest, aha. Tak. Zabezpieczając się w ten sposób przed jakimś ryzykiem jakby kontaktu z tymi lekarzami. Natomiast pacjent, widząc, z kim ma do czynienia, to podejmuje decyzję, czy idzie do tego lekarza, czy nie. Panie Krzysztofie, polecam... W ten sposób wyeliminujemy chyba z rynku pracy 3000 lekarzy. Polecam poniedziałkową audycję za, a nawet przeciw. Do tematu powrócimy. Zespół AC/DC. Internetowi oszuści coraz częściej korzystają z portali społecznościowych, próbując przykuć naszą uwagę poprzez umieszczanie skandalicznych zdjęć czy bulwersujących informacji. Zjawisko nosi nazwę likejackingu, a chodzi o używanie naszej tożsamości do zbierania tzw. lajków, czyli internetowych polubień. Czasem w ten sposób dochodzi do kradzieży naszych danych, a nawet naszych pieniędzy. Redaktor naczelny miesięcznika Chip Konstanty Młynarczyk opisuje głośno ostatnio przykład takiego zdjęcia, na którym widać grupę roznegliżowanych nastolatek i pewien podpis. Zobaczcie, jak naprawdę wyglądają juwenalia, albo nie uwierzycie, co się stało, kiedy licealiści poszli w miasto. No i oczywiście myślimy, o ciekawe, co to może być? Klik i w tym momencie bez naszej wiedzy zalajkowaliśmy tymczasem jakąś jedną, drugą czy trzecią stronę typu fanpage. Zupełnie nie mamy pojęcia w ogóle, co to jest. Klikasz w takie rzeczy czasem? Nie. Nie, nie, nie. A widzisz, jak u kolegów na ich profilach się to pojawia? Widzę. No i omijam. Dużo tego jest w sieci? No. O co chodzi? Każda firma chce mieć jak najwięcej fanów. Jedne firmy ciężko na to pracują, starając się wrzucać ciekawe treści na swój fanpage, robiąc konkursy i tak dalej. Inne firmy idą trochę na skróty, kupują fanów na Facebooku. Tych fanów do sprzedania bierze się właśnie z takich akcji. Ludzie, którzy chcą potem zarobić pieniądze, sprzedając nasze kliknięcia, podsuwają nam coś, w co wiedzą, że klikniemy. No tutaj niestety scenariusze zaczynają się od złych, a kończą na katastrofalnych. W najgorszym przypadku wirusy, które będą w stanie robić przeróżne rzeczy z naszym komputerem. Zmienić go w komputer zombie i używać do ataków na różne strony internetowe, wykraść nasze dane, podglądać nasze operacje bankowe i na przykład zaatakować właśnie nasze konto bankowe, tak żeby przejąć nad nim kontrolę. Ignoruję to, nie klikam tego po prostu. Myślę, że jak człowiek jest inteligentny, to sam może sobie z tym poradzić. Po prostu trzeba uważać na to, sprawdzać każde konto. Tego typu kwestii w skargi nie wpływały. Doktor Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Czekam za każdym razem na to, żeby w takich sytuacjach zgłoszono mi konkretne zdarzenie, którym można by się było zająć, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Inna sprawa, że my bardzo często nie jesteśmy w stanie określić, jaki jest efekt takiego zdarzenia. Te kwestie z reguły wymykają się ustawie o ochronie danych osobowych. Najczęściej informacja, która jest pozyskiwana w ten sposób, pozyskiwana jest w trakcie tak naprawdę przestępstwa oszustwa. I z pewnością organy ścigania są tutaj pierwszymi, które powinny zostać tym zainteresowane. Ktoś może zapytać, no po co to zgłaszać policji, przecież pewnie i tak nikogo nie złapią, ani nie ukażą. Jest takie przekonanie, że rzeczywiście trudno takie rzeczy ustalić. Krzysztof Hajdas, Komenda Główna Policji. Natomiast ci, którzy łamią prawo za pośrednictwem sieci, wielokrotnie przekonali się o tym, że internet nie jest anonimowy. Po tych śladach, które są zostawiane w sieci przez sprawców najrozmaitszych przestępstw, podążają nie tylko nasi specjaliści, ale specjaliści na całym świecie. Nasza wiedza o internecie. Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon. I o tym, jakie zagrożenia się z nim wiążą, wciąż jest daleko w tyle za naszą chęcią korzystania z nowych usług. Choćby właśnie polski przykład wyłudzeń, których coraz więcej. Jest to duży problem. Kto powinien się tym zająć? Myślę, że niestety odpowiedzialność za to spoczywa przede wszystkim na państwie. Dla firmy jest to zarobek, dla nas jest to ryzyko. Tu nie chodzi o rzeczy banalne jak to, że stracę 5 zł, ale mamy wiele przykładów. Ludzie wpadali w poważne długi w związku z tym, że ktoś był w stanie na przykład założyć konto bankowe na dane takiej osoby i potem zaciągnąć na to kredyt. To dzieje się cały czas. No a poza tym pozostaje chyba tylko edukacja. Naturalnie, ale to też nie wszystko zrobi się samo. Młodzież, dzieci nie są uczone internetu jako narzędzia, które po pierwsze może stwarzać zagrożenia, po drugie jest też elastycznym narzędziem w ich rękach. Żadnych kontrowersyjnych treści nie klikać. Lepiej najpierw zapytać. Jeśli ktoś padł ofiarą takiego oszustwa lub wyłudzenia, co ma zrobić? No oczywiście zgłosić się do najbliższej jednostki policji, jeżeli potrafimy to robić, a większość internautów ma taką wiedzę. Zróbmy zrzut ze strony, wydrukujmy korespondencję. Zasada jest prosta. To my inicjujemy działanie w internecie, a nie robimy tego, co inni chcą. Pytał w tej sprawie Łukasz Walewski. 21 minut po 17. Swoją drogą wracam jeszcze do pytania kolegi Wałkuskiego, bo pytanie ciekawe. Właściwie po co psa uczyć podawania łapy? Może państwo znają jakąś intrygującą i logiczną, celną odpowiedź. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Mood, where are the stars of the night? You promised me too soon, 'cause it's been cloudy all night. And the weatherman said, if you're not well, stay in bed. 'Cause I've been feeling down and blue, and it's cloudy in my head. Instead of going out to some restaurant, I stay home in bed. I'll be loving you. That's what I wanna do. Lover, you're the one I adore. I'll be thinking of you till the stars are no more. If it's cloudy, you're blue, I'll stay here with you. We'll make a wish and then we'll kiss our love forever true. Instead of going out to some restaurant, I'll stay here with you. And I'll be loving. Witam pana, panie Adamie, halo. Kłaniam się panu redakcji. A i pani redaktor, pani realizator zapewne. Oczywiście. Oczywiście. Nawet przede wszystkim. Aha, co dobrego? Miałem dziś wybór, albo popłynąć na ryby, albo zobaczyć na żywo w telewizji mecz naszej gwiazdy Agnieszki Radwańskiej. Mhm. No, ja pan, zrezygnowałem z ryb, no bo tak, na ryby mogę pojechać codziennie. No tak. A zobaczę panią Agnieszkę w trzeciej rundzie otwartych mistrzostw świata, otwartych mistrzostw Francji. To rzadziej się zdarza, tak. Tak, zaliczanych do turnieju Wielkiego Szlema zdarza się raz do roku. Aha. Przy okazji informacja, że mecz Janowicz-Tsonga ciągle przesuwany z racji pogody w Paryżu. No, mam nadzieję, że go też zobaczę. I wie pan, no, ja to powtarzam już może któryś raz. jeżeli nie ma się silnego, kończącego uderzenia z backhandu i forehandu, to w dzisiejszym tenisie trudno zrobić dobry wynik. No, absolutnie się z panem zgadzam. To jest mniej więcej tak jak przy łowieniu ryby, co pan wie najlepiej. Jak się nie ma pewnego, zdecydowanego zacięcia, to w zasadzie z ryby nici. Michael Jackson, a tymczasem dodzwoniła się do nas pani Paulina Król. Witam, portal psy.pl, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Dzień dobry w plebiscycie, bo o tym będziemy rozmawiać. Taki plebiscyt Serce dla Zwierząt w internecie. Co to takiego? Ja może zacznę od takiego krótkiego określenia, jakiego użył święty Jan Paweł II, że człowieka nie mierzy się tym, co ma, tylko tym, jak się z innymi dzieli. I to jest właśnie taka nagroda Serce dla Zwierząt, dla tych, którzy dzielą się swoim sercem, swoim czasem, czasem pieniędzmi z braćmi mniejszymi, czyli z różnego rodzaju czworonogami. A za co nagradzamy? Oj, nagradzamy za bardzo różne rzeczy, bo jak się okazuje, pomagać zwierzętom można na wiele sposobów. I tak na przykład można pomagać jeżdżąc do schroniska, nawet jeśli jest się wziętą kostiumografką, i na przykład ratować zwierzęta, które są już staruszkami i nikt się nimi nie interesuje, zapewniać im dom na stare lata. Można na przykład rzucić pracę w korporacji jak Karolina Pawelczyk i szpilki do kosza i kalosze założyć i wtedy pracować po prostu jako zwykły robotnik, jednocześnie pomagając w socjalizacji zwierząt w schronisku, ale można też, tak jak Majka Jeżowska, po prostu opłacać drogie operacje albo miejsca w hoteliku dla bezdomnych zwierzątek, dla których nie ma już żadnego ratunku. Więc tych sposobów jest wiele. No, jeszcze może z takich różnych to jest nominowany w tym roku pan poseł Paweł Suski, który z kolei został nominowany za to, że jest niezłomny w walce o prawa zwierząt. Namawiamy zatem państwa i bardzo dziękuję za ten telefon, aby zwierzętom serce okazywać jak najczęściej i wpadać na taki prosty pomysł, aby zwierzętom pomagać. Choć ja, pani Paulino, mam wrażenie, że od pewnego czasu niestety muszę wychodzić na spacery. Mam takie wrażenie, rozmawiając z właścicielami psów, że bardzo często ludzie chyba decydują się, a przynajmniej mam wrażenie, że częściej, na branie psów ze schroniska. To jest w ogóle niesamowite i my się z tego bardzo cieszymy. Myślę, że nasz plebiscyt też się do tego troszkę przyczynia i o to, że o nim mówimy, a przy okazji zwracamy uwagę na problemy zwierząt, bo naprawdę ja wśród swoich znajomych mam coraz więcej takich, którzy mają zwierzaki ze schronisk i staje się to pewną modą i nawet bardziej tak wypada. No ja tutaj chwalę pana redaktora, bo przecież sam pan przygarnął psa wyrzuconego z samochodu. Słyszałam, że robi postępy. No właśnie, a przy okazji takie pytanie może pani zna jako fachowiec odpowiedź. Po co w zasadzie uczymy psa podawania łapy? Ja myślę, że każdy może to sobie interpretować na swój sposób. Sądzę, że mamy taką potrzebę, żeby nasz ukochany zwierzak w jakiś sposób też okazywał nam to, że nas kocha, a nie potrafi tego powiedzieć, to daje nam łapę, więc my go tego uczymy, żeby mieć to poczucie, że nawzajem się kochamy. Po prostu. Paulina Król, dziękuję za telefon, pozdrawiam. 27 dziękuję. Minut. Po dobrze. 17. Do usłyszenia. Ten standard zapewne państwo doskonale znają, tym razem w wykonaniu Julie London. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall. In love, in a restless world like this is, Love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too, is when I fall in love with you. No niestety, proszę Państwa, jeszcze przynajmniej na razie to może się zmienić. Żadna ze stacji sportowych nie pokazuje tego spotkania Janowicz-Tsonga, ale mam już wynik. W pierwszym secie 3-2, mecz bardzo wyrównany, prowadzi Tsonga. Zobaczymy, co będzie dalej. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. Julie London po 17.30, program trzeci, skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Na początku przyszłego tygodnia PiS złoży protest wyborczy do Sądu Najwyższego. W terminie, ja nie wiem kiedy terminy mijają, chyba w poniedziałek, ale w terminie zostanie złożony na pewno. Zapowiada Antoni Macierewicz. Jednym z dowodów, że podczas głosowania dochodziło do nieprawidłowości, ma być film, który poseł PiSu niedawno pokazał. Widać na nim, jak członkowie jednej z komisji wbrew przepisom nie wywiesili na drzwiach protokołu z wynikami głosowania. PO ironizuje. Ponieważ Antoni Macierewicz zajął się sprawą, myślę, że powstanie specjalna grupa działania Antoniego Macierewicza, która wkrótce przedstawi badania profesorów amerykańskich i obserwacji satelitarnej, udowodnią nam, że do urn poszło 2 miliony zwolenników PiSu więcej niż wyszło z lokali wyborczych. Tak sprawę komentuje poseł Andrzej Halicki. Proboszcz parafii w Jasienicy koło Bielska-Białej rezygnuje z urzędu i przeprasza za swoje postępowanie. 3 dni temu 54-letni ksiądz spowodował po pijanemu kolizję drogową. Duchowny wjechał zaparkowany na poboczu auto, nie zatrzymał się, ale świadkowie zdążyli spisać numery rejestracyjne. Gdy policja księdza zatrzymała, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Biskup bielsko-żywiecki już przyjął rezygnację duchownego. Ciut lepiej niż przed rokiem. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawia wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Średnia to 25 punktów i 82 setne na 40 możliwych. Rok temu średnia wyniosła 24,3. Jak zwykle uczniowie z dużych miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców wypadli dużo lepiej niż szóstoklasiści ze szkół wiejskich. W skrócie to tyle. Pełne wydanie serwisu o 18. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys, dzień dobry. Niby niewiele, a jednak całkiem sporo. Polska gospodarka rozwijała się o 0,1 punktu procentowego szybciej niż początkowo twierdził Główny Urząd Statystyczny. GUS jeszcze raz przeliczył dane z pierwszego kwartału i wyszło, że PKB od stycznia do marca był o 0,3 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem. Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu mówi, że to dobry wynik. Parę procent w przeciągu kwartału roku to nie jest oczywiście dla nas jakąś gwałtowną zmianą, ale jeżeli by ta tendencja się utrzymała, no to myślę, że wtedy już zaczniemy to odczuwać i w portfelach, i na rynku pracy. Ale nawet ta 0,1 punktu procentowego szybciej to miliard kilkaset milionów złotych więcej bogactwa w gospodarce. Jeszcze coś. Kierowców często podróżujących do Niemiec już wkrótce czekają dodatkowe wydatki. 100 euro za rok, 30 euro za 2 miesiące i 10 euro za 10 dni. Takie ceny winiet na korzystanie z niemieckich autostrad proponuje rząd w Berlinie, według informacji Deutsche Welle. Winiety trzeba będzie kupować od 2016 roku, a niemiecki rząd przewiduje, że rocznie kierowcy nabędą ich 130 milionów sztuk. Jeszcze coś dla kierowców o stabilnych cenach paliw. Benzyna kosztuje średnio 5,35, olej napędowy 5,30, a autogaz 2,47 za litr. Co będzie dalej, o tym Urszula Cieślak z firmy Reflex, która monitoruje rynek paliw. Początek nowego miesiąca powinien przynieść stabilizację wokół tych poziomów, które notujemy obecnie dla benzyn i oleju napędowego, natomiast dla gazu już chyba tradycyjnie kolejny tydzień z rzędu te ceny mogą nieznacznie spadać. To o paliwach, a co z cenami prądu? Wszystkie wielkie firmy energetyczne w Polsce chcą jego podwyżek. Do Enei i Energii dołączyły dziś PGE oraz Tauron. Złożyły one w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę cenników dla najmniejszych odbiorców. Nieoficjalnie mówi się, że podwyżki jeszcze w tym roku sięgną około 2%, co oznacza, że rachunki będą wyższe o 10 zł miesięcznie. Z kolei niemiecki koncern Siemens obecnie zatrudnienie. Władze spółki poinformowały, że zrestrukturyzuje 11,5 tysiąca stanowisk. Zwolnienia więc będą, jednak nie wiadomo w jakiej skali. Oraz czy będą dotyczyć kilku tysięcy polskich pracowników spółki. Rozłożona na kilka lat operacja ma przynieść niemieckiemu gigantowi oszczędności rzędu 1 miliarda euro. Teraz słówko o giełdach. WIG20 dziś w dół o 1,45%. Cały tydzień też mocno pod kreską. 1,5%. Jeżeli chodzi o złotego, ten jest najmocniejszy od stycznia. Euro po 4,13, dolar 3 złote 3 grosze, funt 5 złotych 8 groszy, a frank szwajcarski 3,39. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarki. Polskieradio.pl. Deszcz jutro po południu i tylko na południu, najpierw na Śląsku, potem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będzie też nieco cieplej niż dziś, od 15 do 20 stopni. Trwa, proszę Państwa, już mecz Francuz-Tsonga z Jerzym Janowiczem. 3-3 w pierwszym secie, ale bardzo dobrze gra nasz zawodnik. Te atomowe uderzenia serwisowe posyła z prędkością w granicach 220 km na godzinę. No i fantastycznie działa dropshot. Oby tak dalej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Dowiemy się, jak sprawić, by czas płynął wolniej. Sprawdzimy, czym zajmują się trolle i dlaczego nikt ich nie lubi. Oraz opowiemy o stalkingu, czyli uporczywym nękaniu. Telefon cały czas dzwonił, o każdej porze dnia i nocy, tak jakby ta dziewczyna była w jakiejś totalnej manii. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Ciesz się swoim ulubionym, chrupiącym i aromatycznym pieczywem codziennie, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu od rana do wieczora czeka na Ciebie pyszny i chrupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. Gdybyś umiał kłamać, gdybyś umiał manipulować tłumem, gdybyś wiedział, jak rządzić światem, ten serial mógłby być o tobie. Ale jest o człowieku, który nazywa się Francis Underwood i dobrze wie, jak dojść do władzy. Tylko w Alekino Plus 30 i 31 maja o 20:10 maraton drugiego sezonu kontrowersyjnego serialu House of Cards. To będzie prawdziwa lekcja polityki z Kevinem Spacey. Oglądaj na platformie NC+. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Na Dzień Dziecka rękawice bramkarskie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Już teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfon LG G2 Mini w kolorze czerwonym wyłącznie w Orange kupisz za jedyne 9 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami payback. Szalone dni na orange.pl do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam pana, panie Marianie. Halo, co tam? Dzień dobry panu. Dzień dobry, właśnie dzwonię, bo chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojony tym, co już usłyszałem w Trójce. A usłyszałem taką informację, że Niemcy chcą wprowadzić opłaty za autostrady. I to ma być 10 euro za tygodniowy przejazd. I jak oni chcą utrzymać te autostrady, skoro w Polsce za przejazd z Torunia do Gdańska muszę zapłacić 14 euro w tą i z powrotem. Dobre pytanie. Tak a propos autostrad i kierowców, jak wiadomo, za kierownicą bardzo trzeba uważać, obserwować drogę, patrzeć w lusterka. W praktyce bywa tak, że panowie niestety potrafią odwrócić głowę w sytuacji zagrożenia. Jeśli gdzieś na przykład dostrzegą piękną panią, wystarczy krótka chwila, no i może dojść do stłuczki. Trzeba hamować mocniej, bo człowiek patrzy gdzieś na bok niepotrzebnie. Na płeć piękną oczywiście. No normalnie, no ładna dziewczyna, się zagapiłem. Czy blondynka, czy brunetka, czy ruda? Młodszy inspektor Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Każda ma coś w sobie, każda potrafi zdekoncentrować. Trzeba pamiętać o tym, że płeć piękna zaczyna nas tutaj po prostu troszeczkę irytować, rzuca się w oczy. Panie noszą się krótko, jak to niektórzy mówią. Czasami potrafi zdekoncentrować, jeżeli jest kusa ubrana. W spódniczce na rowerze, czy nie myśli pani, że może pani przyczynić się do stłuczki przynajmniej? Nie sądzę. Myślę, że trzeba mieć swój rozum i tak samo może rozproszyć reklama jak kobieta na rowerze. Pani nie rozprasza nikogo? Nie wiem. Jak rozpraszam, to myślę, że nie jestem jedynym czynnikiem rozpraszającym. Nieraz widziałam taką sytuację, że jedzie pan samochodem i widzi jakąś śliczną blondynkę albo brunetkę i zamiast patrzeć na to, co się dzieje na drodze, zaczyna robić tak zwaną obcinkę na długie nogi, na krótką spódniczkę. Pewnie, że mi się zdarza, ale na szczęście utrzymuje dosyć sporą odległość między samochodem moim, a tym poprzedzającym przede mną. W związku z tym, no nie doszło do tej pory do jakiegoś zdarzenia nieprzyjemnego. To jest pewien typ mężczyzny. Piotr Mosak, psycholog, psychoterapeuta, podrywacza, pewien typ mężczyzny, który przechodząc musi zagwizdać, musi cmoknąć, musi powiedzieć jakiś komentarz i on tak naprawdę nie czuje różnicy, że idzie czy jedzie, więc on myśli, że on panuje nad tym swoim pojazdem, że to jest jego zbroja i on tam odkręca okno, coś tam gwiznie, coś tam powie, zwraca uwagę, no a tu na przykład kolizja, no bo w tym momencie mu się wyłączają inne zmysły kontrolujące proces jazdy po ulicy, bo on jest skupiony na tym, żeby tutaj gdzieś wejść w jakąś reakcję z tą panią, żeby ona zareagowała, żeby ona jakoś mu okazała to, że on ją zaczepia. Kierowanie samochodem jest procesem myślowym, sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie. Panie też lubią sobie popatrzeć na przystojnych panów. Oczywiście, zawsze jak coś ładnego, to trzeba popatrzeć. Ale za kierownicą jest ten element ryzyka zawsze. No pewnie tak, ale myślę, że jak prowadzę samochód, to jestem bardziej skupiona na jeździe i na kierowcach. A teraz pani troszkę rozprasza tych kierowców. Trudno, ich problem. Dziewczyny no, są najpiękniejsze w Polsce chyba właśnie, więc oglądam się bez przerwy. O drogowe przypadki pytał Tomasz Jeleński. Pan Józio Konkolewski, legendarny trójkowy kierowca, zwykł przestrzegać i mawiać. Płyty, kobity i star rozbity. Za 18 minut, godzina 18, program trzeci, audycja popołudniowa. 4 do 4, czy już 5 lat songi, za chwileczkę sprawdzę, ale bardzo wyrównane to spotkanie z Janowiczem. Cztery do czterech walczą nadal. Amy MacDonald. So-called Mr. Rock and Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low. He's got nowhere to go. He's on his own again. Panie Tomaszu, witam krótko, proszę, bo za chwilę puls trójki. Witam serdecznie. Witam pana. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony, że deklaracja dotycząca wiary została tak późno wymyślona i dotyczy tylko lekarzy, bo tak naprawdę można by każdą profesję podciągnąć. Mam taki postulat, żeby każda profesja podpisała taką deklarację. Tak na przykład, nie wiem, prawnicy mogliby tylko bronić uczciwych i spokojnych ludzi, nie zajmując się zupełnie złodziejami i przestępcami. I kolejno strażacy, policjanci. Myślę, że tutaj katalog będzie dość długi, na pewno słuchacze podpowiedzą. Za 17 minut, godzina 18. Proszę pozostać z nami. Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Ginekolodzy, chirurdzy, pediatrzy, anestezjolodzy, farmaceuci, studenci medycyny i wielu innych. Ponad 3000 osób podpisało deklarację wiary lekarzy katolickich. To dokument, który dotyczy płciowości i płodności człowieka. Głosi m.in., że ciało ludzkie i życie jest święte i nietykalne, a prawo Boże ma pierwszeństwo przed prawem ludzkim. O tym dokumencie i o emocjach, które mu towarzyszą, będziemy dziś rozmawiać w Pulsie Trójki. Zaproszenie do studia przyjęli pani wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Twój Ruch. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan poseł Andrzej Dera, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani marszałek, komentując tę deklarację, stwierdziła pani, że cała akcja jest bezsensowna i pozbawiona zdrowego rozsądku. Dlaczego? Znaczy, nie pamiętam, kiedy akurat takich sformułowań użyłam. W tekście, który dziś się pojawił w internecie na pani stronie. No to ona w każdym razie jest na pewno bardzo niebezpieczna. Bo jest to akcja, trzeba się zastanowić, jakie są cele, a przede wszystkim jakie są skutki. A skutki wprowadzenia tej deklaracji są takie, że kobiety, bo najczęściej mówimy o kobietach, bo właśnie te świadczenia, co do których lekarze mają zastrzeżenia, dotyczą tych świadczeń, które potrzebują kobiety, a więc antykoncepcji, a więc in vitro, a więc przerywania ciąży. Że tutaj lekarze, mając zastrzeżenia, że kobiety, które mają prawo zgodnie z prawem polskim, jako osoby ubezpieczone do określonych świadczeń, coraz trudniej będzie im to prawo wyegzekwować. I dlatego jest to strasznie niebezpieczne. Kobiety, i to już to zjawisko ma miejsce, ale będzie jeszcze gorzej. Kobiety i pacjenci będą latać od szpitala do szpitala, od lekarza do lekarza, pytać, a czy on ma takie przekonania, czy nie ma przekonania. I po prostu to straszne zamieszanie, a jeszcze będzie do tego dojdzie nacisk na lekarzy, żeby dalej podpisywali, przecież to dopiero, to jeszcze nie wieczór. Pani marszałek mówi, że akcja jest niebezpieczna. Panie pośle, a pan, kiedy próbuje zrozumieć, po co lekarzom taka deklaracja podpisywana, to pan do jakich wniosków dochodzi? To jest, myślę, jakby lekarze w związku z tym, co się dzieje w ich życiu codziennym, nawet w przepisach prawa, które mówią, że można zabijać dziecko nienarodzone. Nie ma takiego przepisu. Są takie przepisy. Nie ma przepisu, o aborcji. To jest aborcja. To jest żadne zabijanie. To jest zabijanie dzieci nienarodzonych. To ja nazywam bardzo stosownego języka. Dziecko w łonie matki jest dzieckiem, jest człowiekiem i to jest zabijanie dzieci nienarodzonych. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I tu jest problem tego typu, że mimo, że prawo zezwala, jest jednak światopogląd, są kwestie moralne. No właśnie, lekarze korzystając z klauzuli sumienia mogą odwołać się do swojego światopoglądu i do sumienia i mają możliwość prawnie zagwarantowaną, żeby takiej czynności nie wykonywać. Składają zresztą przysięgę, żeby nie szkodzić, żeby pomagać ludziom i z jednej strony mają robić wszystko, żeby ratować zdrowie i życie, a z drugiej strony prawo jakby umożliwia danej osobie, żeby tego życia pozbawiać. Zresztą to widzimy, co się dzieje w Europie. Już dzisiaj eutanazja i inne rzeczy nas dotykają i następuje bunt wśród ludzi. Panie pośle, ale pytam o to, czy klauzula sumienia nie jest wystarczającym rozwiązaniem prawnie zagwarantowanym, że potrzebna jest deklaracja jako dodatkowy dokument? Ja myślę, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że z jednej strony mamy szereg takiego lewactwa, które jest bardzo agresywne i próbuje zmieść z powierzchni ziemi to, co jest normalne i naturalne. Następuje naturalny ruch obronny. My też, lekarze mówią, my też mamy swoje poglądy, identyfikujemy się z nimi i zbieramy się, żeby pokazać, że to nie są pojedyncze osoby, tylko że jest nasz poważna część społeczeństwa, poważna część ludzi, którzy wykonują ten zawód i też należy się liczyć z tym, że mamy inne poglądy niż ta część, która uważa, że można zabijać, można robić wszystko, bo człowiek jest tutaj ponad wszystko. Pani marszałek, to może dobrze, że powstaje ta deklaracja. Mamy czarno na białym, kto ją podpisuje i mamy szansę dowiedzieć się, którzy lekarze są katolikami i swoim katolicyzmem chcą kierować się w sprawach sumienia. Tak, ja może jeszcze zacznę tego króciutko, że oczywiście język, którego używa pan poseł, to jest absolutnie język ideologiczny, mówiąc o zabijaniu dzieci. Nie chciałam panu przerywać, więc proszę mi nie przerywać. Państwo używacie ideologicznego języka, zakłamujecie to, co jest rzeczywistością. I właśnie ten język powoduje, że państwo tutaj po prostu się stajecie strasznymi fundamentalistami. Obawiam się, że na poziomie języka nie porozumiemy się, więc spróbujmy wejść poziom wyżej w tej dyskusji. Cały czas mówimy tutaj o przekonaniach, a pamiętajmy właściwie, co to jest, czy to jest nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa. Czy lekarze są po to, żeby pomagać pacjentkom i pacjentom, czy lekarze są po to, żeby głosić swój światopogląd. I lekarze są po coś i oni mają przeprowadzać określone świadczenia, i w prawie jest zapisane to, co lekarze nagminnie łamią, bo oni mają zobowiązanie do tego, ja nie wykonuję pewnych świadczeń, ale moim psim obowiązkiem jest wskazać kobiecie, gdzie ona może to świadczenie uzyskać. Lekarze to łamią, bo im nie chodzi o ich sumienie, im chodzi o to, żeby powstrzymać, żeby utrudnić kobiecie bądź uniemożliwić wykorzystanie świadczeń. Lekarz podpisał deklarację, ale wracam do mojego pytania. Lekarz podpisał deklarację i dzięki temu wiem, że nie chcę do niego iść, jeśli nie zgadzam się z tym myśleniem, które on prezentuje. Wiedza jest zawsze lepsza niż niewiedza, ale o co chodzi z tą deklaracją? Chodzi o to, że w tej chwili będzie ogromna kampania, już trwa, już arcybiskup Hozer już namawia do podpisywania tej deklaracji i będą naciski, już są na lekarzy i na innych pracowników służby zdrowia, żeby te deklaracje podpisywali. Teraz wyobraźmy sobie... Ale to jest podejrzenie, pani marszałek? Czy to jest wiedza, którą pani powzięła skąd? To jest wiedza, która powzięła o której już słyszę od, ale od kogo pani słyszy? Od pracowników szpitali. I w takim razie składa pani doniesienie o popełnieniu przestępstwa, nakłaniania do podpisania tego dokumentu pod naciskiem? Jeżeli osoba się zgodzi na to, to oczywiście. Jak nie, pani jako funkcjonariusz państwowy musi to zrobić. Nie, tutaj to nie jest spowiedź, że osoba się musi zgodzić. Tutaj pani pozyskała wiedzę. Uh-huh. Musi pani złożyć doniesienie. Panie redaktorze, jak mówię, naciski na lekarzy są faktem. Wystarczy. Można się zastanowić, czy na arcybiskupa Hozera nie powinno się złożyć tutaj doniesienia, że na przykład, że on nakłania lekarzy do podpisywania tego typu deklaracji. Czy to jest zgodne z prawem polskim? No moim zdaniem nie. To trzeba się z prawnikami skontaktować. Panie pośle, ale najważniejsze, proszę pozwolić, oddajmy głos na moment panu posłowi. Pani marszałek, pozwólmy. Żeby lekarz, pacjentki, mówmy nie o przekonaniach, mówmy o realnych skutkach tych deklaracji i ich wpływie na życie konkretnych osób, pacjentek i pacjentów. Pan poseł Dera, punkt piąty deklaracji wiary zaczyna się tak. Uznaje pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim. Czy pan jako poseł w swojej pracy też kieruje się tą zasadą? Tak, ja się kieruję. Pan jako polityk stanowiący prawo uznaje, że prawo Boże jest wyżej nad prawem ludzkim. Prawo naturalne, zawsze jak masz wątpliwości, co jest słuszne, prawo stanowione czy prawo naturalne, ja się kieruję odniesienie do prawa naturalnego, do prawa Bożego, to zależy jak to chcę interpretować. To prawo jest bardzo proste. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. To są bardzo proste przekazy. I myślę, że one są nadrzędne i tu nie ma co opowiadać, a potem są grupy ludzkie, które próbują, no, można, tak, nie zabijaj, ale w niektórych przypadkach można zabijać, tak? I dochodzimy proszę wyobrazić sobie sytuację, w której przychodzi klient do apteki, w której farmaceuta podpisał tę deklarację, a biskup Stefan Regmunt tłumaczy, no, że farmaceuta, który sprzedaje leki, nie może radzić, żeby kupować leki antykoncepcyjne. Ten farmaceuta nie sprzeda tych leków, nie musi nakłaniać do tego, żeby ktoś kupował takie czy inne środki. Przede wszystkim lekarz nie wypisze recepty na środki antykoncepcyjne zgodnie z tą deklaracją. Momencik, deklaracja, ja chcę się do jednej rzeczy odnieść, podstawowy problem. Pani poseł tutaj tak z taką łatwością mówi, jako to teraz naciski i inne takie rzeczy zupełnie niesprawdzone i nieprawdziwe. Deklaracja ma charakter dobrowolny. Ci ludzie chcą to podpisać, nikt ich do tego nie zmusza. Ale w takim razie... ciekawa, lekarze pracujący w środowiska katolickie, nie przeszukują się bardzo ale nie, momencie, szpital, który teraz... prowadzi, tak, ale momencie, właśnie mówimy o dobrowolności. Mówię o tym. Pan pytał, czy prawda, czy znam przypadki. Ja bym chciał jeszcze dokończyć, pani marszałek. Ostatnie zdanie pana posła i oddamy pani głos. Jest to deklaracja dobrowolna. Właśnie środowiska lewackie bardzo martwi to, że środowiska katolickie się zaczynają jednoczyć, zaczynają pokazywać swoją siłę, bo tak to trzeba traktować, a jak idzie o rozszerzenie ideologii gender i innych takich bzdetów, to wtedy jest wszystko dobrze. Wtedy kropka, mają panie pośle. Ale jak katolicy coś robią, to już jest dla was zagrożenie. Kropka, panie pośle. Pani marszałek, proszę pozwolić. Są bardzo silni. Proszę pozwolić, bo właśnie chcę do tego, o czym pani przed momentem mówiła, się odwołać. W tym komentarzu w internecie pojawia się fragment, w którym pisze pani tak. Warto zadać przy tej okazji pytanie, czy inni lekarze pod naciskiem doktora Hazana, profesora Hazana, szefa jednego z warszawskich szpitali, też podpisali deklarację wiary. Pani wie o tym, że w tym szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie dzieje się coś nie w porządku w związku z deklaracją lekarzy? Mam bardzo poważnie ugruntowane podejrzenia i ja, ponieważ takie mam i bardzo dbam o pacjentki w Polsce, zwróciłam się dzisiaj do ministra, napisałam do ministra zdrowia o zwolnienie doktora Hazana z funkcji dyrektora szpitala, bo dyrektor szpitala musi zapewnić, żeby wszystkie usługi medyczne były w danym szpitalu zapewnione, a po drugie, żeby zwolnić również krajowego konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa profesora Oleszczuka z Lublina, bowiem minister zdrowia zatrudnia krajowego konsultanta po to, żeby promował najlepsze standardy medyczne, a nie wyznanie wiary. No i czekam, no zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, bo te osoby, ich prywatne deklaracje to są ich prywatnymi deklaracjami, ale ich wpływ na publiczną służbę zdrowia i na usługi, które w tej publicznej służbie zdrowia są dostępne, to już jest nasza wspólna sprawa. Podobne postulaty zgłasza Sojusz Lewicy Demokratycznej, panie pośle, który domaga się, by Narodowy Fundusz Zdrowia zrywał kontrakty z tymi lekarzami, którzy nie przyjmą pacjentów ze względu na swój światopogląd. No to jest właśnie to gwałcenie. No to albo mamy tą wolność, albo mamy klauzulę sumienia, bo jeszcze raz powtórzę. No, z jednej strony wolność, ale z drugiej strony kontrakt z NFZ-em, który nakłada na lekarzy pewne obowiązki. Czy ludzie mają robić to, co jest niezgodne z elementarnymi prawami człowieka, bo jeżeli mówimy o czymś takim, że coś i z punktu widzenia lekarskiego, bo to jest istotne, jeżeli lekarz ma wiedzę, że to coś szkodzi człowiekowi, czy może dobrowolnie udawać i mówić, nie, to nie szkodzi? Tak jak feministki mówią, jak te środowiska lewackie mówią, że antykoncepcja to jest samo złoto. No nie jest tak. Są badania naukowe, które mówią, fundamentaliści, jak pan, to szkodzi. Robią wszystko, żeby kobiety przez to cierpią. Kobiety przez to cierpią, mają schorzenia. Apeluję o nieużywanie argumentów ad personam. Ale no, przepraszam, no, pan lekarz, cały czas tutaj i czy używa. Lekarz ma prawo apeluję powiedzieć i do jednych, uczciwie, i do drugich, pani wolność lekarza nie może stać na przeszkodzie wolności kobiety i jej prawo do uświadczenia. No czy ja jest wolność? W Wanda Nowicka, Twój Ruch, Andrzej Dera, Solidarna Polska. Dalszy ciąg dyskusji w poniedziałek, w samo południe w audycji Za, nawet Przeciw. Polecam, dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zapraszamy do reklamy. Wy komu kibicujecie? Piłka, tańce, pieprz i wanilia. Kto jest mistrzem? Brazylia! Tak, proszę państwa, kibicujemy Brazylii. Brazyl, Brazyl! Teraz w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali, 3D, 200 Hz, Wi-Fi za 1790 zł. LED TV Toshiba 32 cale za 799 zł. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199 zł. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia ani dopiero...